Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Alo. Alo. Alp Ulagay yok galiba. Alp Ulagay'la bağlantı kurmakta teknik olarak bir sorun yaşadık. Özellikle konuşmak istediğimiz... Ne var? Şike var. Şike değil. Doping iddiası doping. Var. Ya şike var zaten ya doping var. Açık gazetenin gündeminde, spor gündeminde. Atletizmde patlayan son doping bombasından bahsediliyor. Binnaz Uslu olmuş. Binnaz Uslu'nun ömür boyu men cezası alması bekleniyormuş. Son gelen haber buydu. Sabah gazetesinin internet sitesindeki haberden aldık bunu da. Atletizmle başlayan son doping bombası olarak dile getiriliyor. Evet. Belki biz de konuşuruz Alp Bey'le. Şimdi hatta galiba evet, kendisi. Günaydın Alp. Günaydın. Evet, demin bağlantıda bir kopukluk oldu. Evet, bugün bir doping haberiyle de onu öncelikle bağlantı kurulamayınca ondan başladık biz. Bari onun üzerinde duralım biraz. Bir kadın evet, atlet. Evet, atletten bahsediliyor. Binnaz Uslu. Şimdi işte daha sarpa sardı Türk sporcular için. Çünkü dünyada aslında birçok başka ülke sporcusunu olumsuz etkilemişti. Hatta Türk sporcuları olumlu etkileyen bir gelişme herhalde ilk kez şey olacak. Yani Türkiye'ye sirayet edecek. Binnaz Uslu daha önceden zaten doping cezası olan orta mesafe koşucusu kadın atlet. 2011'deki dünya şampiyonasında verdiği örnekler tekrar test edilince bir kez daha dopingli çıktı. Geriye dönük test yaptırdı Uluslararası Atletizm Federasyonu. 2011'deki dünya şampiyonasında alınan örnekleri ve 7. olmuştu 3000 metre engelli de. 3000 metre çit engelli de. O örneğinin dopingli çıktığı açıklandı. Bu uygulama geriye dönük nasıl oluyor diyeceksiniz. Evet, aşağı yukarı son 15 yıldır alınan kan ve idrar örneklerinin kullanılmayan, testlerde kullanılmayan kısmı, orijinal testlerde kullanılmayan kısımları saklanıyor. Tespit yöntemleri geliştikçe geriye dönülüp tekrar test ediliyor bazı örnekler. Yani ilginç bir teknoloji. Zehir var, panzehiri biz ileride buluruz şeyiyle, tedbiriyle artık birçok federasyon bunu Uluslararası Olimpiyat Komitesi de yapıyor. Uluslararası Atletizm Federasyonu yapıyor, Uluslararası Bisiklet Birliği yapıyor. Hani öne çıkan spor dalları. Başka kim var şimdi kestiremiyorum ama hani bunların olduğunu biliyoruz. Örneğin Uluslararası Olimpiyat Komitesi iyice geriye gidip 2004 Olimpiyatındaki özellikle atmalarda, kadın erkek atmalardaki numuneleri tekrar test ettirmişti. Bu sayede Türk çekiç atmacı Eşref Apak bronz madalya. Ya orijinalde dördüncü olmuştu Atina Olimpiyatlarında. O olimpiyatın altın madalyası diskalifiye olunca, yani oyunlardan, yarışmadan bir iki gün sonra bronza yükselmişti. Geçen yıl yenilenen testler sayesinde bu kez şeye yükseldi. Gümüş madalya yükseldi. Çünkü işte sanıyorum önünde ikinci olan şimdi sporcuyu unuttum. İkinci sporcu da dopingli çıkınca sonradan yapılan testlerle, yıllar sonra yapılan testlerle gümüşe kadar yükseldi. Biraz daha beklese altına gidecek. Altına gidecek falan. 2028'de altın kazanmıştınız. Bir tekrar gelecekler karşısına. Kendi çıkmazsa bu arada tabii. Evet. Birden mesela beşinciliğe düştünüz diye. Evet. Şimdi aynı durum Binnaz Uslu için söz konusu. Binnaz Uslu bu yıl da Haziran ayındaydı herhalde. Londra'daki Avrupa Ligi yarışları sırasında bir rahatsızlık geçirdi. Hastanelik oldu. Evet, Haziran'da mı? Evet. İşte karnında ödem oluştu. Hayati tehlikesi var dendi. Bir süre şey oldu. Ciddi sağlıkla ilgili çok ciddi haberler geldi. Türkiye'ye dönemedi bir hafta boyunca. Sonra döndü. Orada da hep şeye yorumlandı bu. Acaba dopingden kaynaklanan bir şey mi? Çünkü Avrupa Ligi'ne katılan bazı Türk atletlerde doping test edilmişti ama orayla ilgili bir şey yok Binnaz Uslu'yla bildiğimiz çıkan. Daha eski bir cezası var herhalde. 2004'ten ya da 2006 mı? 2006'dan kalan bir cezası var. 2 yıl ceza almıştı. Şimdi bu geriye dönük testte de doping yaptığı tespit edildi. Ömür boyu boykot alacak artık. Ama Binuzosu da şöyle bir uyanıklığa gitmiş. Artık kim akıl verdi bilmiyorum. B numunesinin açılmasını istemiş. Sporu bıraktım demiş. Ben savunma da bu olmuş. Sporu bıraktım. Yani bana ceza veremezsiniz. Demeye götürüyor. Böyle bir kaçamak yol yani. Hani taç çizgisinin dışına çıkan futbolcu gibi. Bak dışarıdayım. Falan diye hakeme. Evet. Olacak iş değil aslında. Yani bu tam bir zaten uzunca bir süreden beri sirk manzarası arz etmekteydi. Ama şimdi artık trajikomik bir hal almış olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Öyle yani. Bir de işte bunlar genç insanlar. Orada rahatsızlık geçiriyor. Yani hakikaten ölseydi kadıncağız ne olacaktı? Yani bir şey olsaydı. Bilmiyorum. Şimdi vücudundaki tahribatları kestiremiyoruz. Hani hakikaten ciddi bir şey var mı? O Haziran'da İngiltere'de başına gelen olaydan sonra bir sıkıntı oluşturmak, yani belki zaten atletizme devam edemeyecek durumda onun fizik evet yapısı. Yani sabahın haberine göre şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırılmış ve hemen ameliyat edilmiş ayrıca İngiltere'de ve serum yüzünden midesi delindi. Bu serumda yasaklı madde olduğu öne sürülmüştü. Bir de komplo teorileri böyle ama yani şimdi de işte şey, B numarasını istememiş vesaire, öyle bir komik savunma yapmış ama herhalde cezadan kurtulamayacak. Ve alacağı cezayla muhtemelen şey sonrası, hani bazı atletler büyükler sonrası masterlar, yani veteranlarda da yarışıyorlar. Oradaki kariyeri falan da hani belki böyle bir şey deneyecekti, bir çok profesyonel olmasa da. Onun da önü kapanmış olacak Binnazuslu için. Bir de şimdi Spor Genel Müdürlüğü yönetmelik değiştirdi. Antrenörleri de sorumlu tutuyor. Öyle bir sıkıntı da var. Herhalde onun bu durumda yani 2011'den gelen bir ceza nasıl uygulanacak bilmiyorum. Orada da bir evet, sıkıntı olabilir. Büyük bir etik problem ve kaos var. Üstelik bir yandan da yüksekten konuşulan farklı bir söylem de var işte. Altın kalpli sporcular, böyle Türkiye'nin her yerde sporcularıyla örnek olması gibi bir vizyon da yaratılmaya çalışılıyordu ama şimdi bu tamamen geri dönme, bambaşka bir hal aldığı da söylenebilir bunun. Yani. Evet ve yani işte benim bildiğim bir Türk sporcunun başına ilk defa geliyor bu geriye dönük. Belki başka tabii şeylerde, testlerde yapılacak. Türk atletizminin tam böyle çıkış yaptığı yıllar işte 2010, 11, 12 Avrupa şampiyonlukları, işte dünya şampiyonasında, olimpiyatta final madalyalar. Ciddi bir tehlike yani, bir sporcu da çıktı. Ben şimdi gerisinin gelebileceğinden de şeyim, endişeliyim doğrusu. İşte şeyler de artık, uluslararası federasyonlarda böyle şeyler de uyguluyor. Yani bugün yakalanmazsın bir, yani bulduğun performans arttırıcı yöntem bugün tespit edilmiyor olabilir ama 3 yıl sonra, 4 yıl sonra hiç belli olmaz durum. Yani şey içinde tabii hukuki şöyle bir sorun yaratıyor. Kendinizi yıllar sonra nasıl savunacaksınız? Yani 2004'teki doping vakası çıktı, 2011'de ortaya, işte şeyler doğru korundu mu, korunmadı mı, numuneler, hani bayağı bir hukuki sıkıntı da var. Ama hani bir caydırıcı yöntem olarak kullanılabilecek bir şey tabii yani. Bugün yırtıyorsun. 2 sene sonra belli olmaz diyorlar. Evet. Peki bu onun dışında futbol maçı. Şöyle hani günlük şeyin dışında belki çok kısa değinebiliriz diye. Bugün gerçi ayın 29'u, 4 gün geçti arada. Önemli bir maçın 60. yıl dönümüydü. Hani radyoda değinildi bilmiyorum. İngiliz basını çok değindi tabii. Denk gelmişsinizdir. 1953'teki belki dünya futbolunda bir dönemin başlangıcı sayılabilecek İngiltere-Macaristan maçının 60. yıl dönümüydü. Geçen pazar. Değinmedik aslında. Macaristan'ın perişan etti. Biraz eskilere gidiyoruz ama şöyle hani bir hani hala devam eden bir önemi olduğu için ben de biraz değinelim istedim. 1953'te Macaristan'la 25 Kasım 1953'te İngiltere ile Macaristan Wembley'de karşılaşıyorlar ve İngiltere o güne değin adalar dışında hiçbir takıma şeyde yenilmemiş kendi sahasında. Demek yani 1872'den 1953'e 81 yıl boyunca hani eğer adalarda Britanya'da yenildiği bir takım varsa işte İrlanda, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda olabilir. Kıtadan bir takıma ya da dünyanın başka bir yerinden bir takıma yenilmemişler. O yüzden hani çok gururlu ve hala dünyanın en iyisi olduklarını düşünüyorlar ama çok sıra dışı bir maç oluyor Wembley'de. Puskás, Kocsis, Tibor, Grosic gibi oyuncuların bulunduğu Macaristan takımı İngilizleri 6-3 yeniyor Wembley'de. Bu maçın 60. yıl dönümüydü. Tamamen herhalde dünya futbolunu izleyenler için de büyük bir sürpriz. Türkiye'de bile mutlaka siz de o zaman sıkı bir futbol takipçisi olarak şeysinizdir. Hani Macaristan'ın sonraki yükselişinde şeyi olmuşsunuzdur takipçisi. Ben hani babamdan dinlediğim büyük bir Türkiye'de de hani bir uzaktan takip edenlere de bir şok dalgası yaratmıştı. Vay İngilizler 6-3 diye. Ve şimdi efsane tabii, de yaratmış. Hatta o ünlü İngilizce'de tabii daha anlamlı olan ünlü laf çıkarılmıştı. Magic Magyars diye. Yani sihirli Macarlar. Terimi de o sırada doğmuştu bence. Evet. Şimdi tekrar bu hafta bir sürü İngilizce'nin de şeyler çıktı. Haberler çıktı. İşte ufak ufak videolar koydular. Tabii şey çok ilginç. Macaristan takımı o maç öncesinde sanırım 3 yılda bir yenilgi almış. Zaten hani gümbür gümbür geliyor ama İngiltere'nin yani İngiliz milli takımının en ufak bir fikri yok. Bu adamlar kim diye. Yani isimlerini bile bilmiyorlar. Kendileriyle mi? Puskás'ın hatta Puskás biraz tıknaz ve kısa boyludur ya. Evet. Maç önce şey diyorlar. Aa bu şişko kim ya falan diye dalga geçiliyor İngilizler. Macarlar bir yeni krampon, yeni futbol ayakkabılarıyla çıkıyorlar. Böyle daha hafif bir model. Şey diyor İngiliz'in kaptanı Bill Wright. Aa baksanıza diyor. Doğru düz malzemeleri bile yok bunların. Bayağı maç öncesi bir şey var hani böyle tiye alma karşı tarafı ama birden maç başlayınca anlaşılıyor ki hani bambaşka bir oyun anlayışı ve bambaşka bir teknikle karşı karşıya İngilizler. Yani belki 20 yıl fark var iki takım arasında. Yani hem oyuncuların bireysel becerilerin Macarların İngilizlerin kat be kat üstünde. Başta Puskás olmak üzere attığı meşhur 3. gol vardır. Bill Wright üzerine gelirken yani YouTube'da çok videoları var. Sol ayağıyla topu böyle tabanla hop geriye çekiyor. Bill Wright avut çizgisine giderken topu tavana asar Puskás. Meşhur bir golü vardır. Yani o teknik beceriyi göstermek için önemli. Bir de şey yani İngilizler 30 yıldır WM sistemiyle oynuyorlar. Herbert Chapman'ın formüle ettiği. Yani işte savunmada 3 kişi ortada 2 half içler ile üçlerde 3 forvet ama Macarlar forma numaraları da buna uymuyor. Başka bir düzende oynuyorlar tamamen. Yani numarası 9 olan Hidekuti oyun kurucu oynuyor. İşte kağıt üzerinde iç gözüken iki oyuncu santrafor oynuyor ve tamamen İngilizleri bu formülle sürklase ediyorlar. Yani İngilizlerin o zamanki adam adama savunma yöntemiyle santraf olan Johnston 9 numara Hidekuti'yi tutayım mı tutmayayım mı derken ikinci dakika gol oluyor zaten. Ne yapacağını bilemiyor çünkü. Hiç şey verilmemiş maç öncesi. Kendisine bir talimat. Hani böyle oynuyor. Takip et. Yerini boşaltma. Gibisinden bir talimat verilmediği için. Tabii şu bakımdan ilginç. İşte uzun bir zaman. 60 yıl. Ama 1953'te Avrupa'nın en iyi takımı hakkında en ufak bir malumat yok. Avrupa'nın diğer çok yani belki milli takım olarak değil ama futbolun en çok sevildiği ülkede şey yok. Hani oyuncuların isimlerini bile bilmiyorlar. Hani bugün için çok hayret verici bir durum olurdu. Bugün çünkü bu iletişim çağında değil mi? Hani bıraktım en iyi takımı Norveç 2. ligindeki işte bilmem ne takımının santrforu sol ayaklı ve özellikle hava toplarında etkili diye şeye gelir hemen. Eşleştiniz mesela 10. dakikada bilgi akar. Böyle bir durum söz konusu. O zaman şey de yok ama. Hani bilgi edinme şeyi de olmamış rakip hakkında. Gereği de olmamış. Bambaşka bir futbol ortamı. Yani tabii WM sisteminin artık çözülmeye başladığı dönem oluyor bundan sonra ve İngilizler tamamen sistemlerini değiştirip tabii şey yapıyorlar artık. Hani kıta Avrupa'sını takip alıyorlar. Ama şeyin herhalde rakiplerin böyle iyice analiz edilmeye başlaması, incelenmesi için herhalde bir 30 yıl daha geçmiştir üzerine. Yani 80'lere kadar herkes biraz daha kapalı kutu birbiri için. Bugünkü gibi değil. Yani televizyondan haftada yüzlerce maç yayını yok. Tüm Avrupa için bahsediyorum. Türkiye için zaten yok. Hani hep bilmiyorsunuz rakibi. İşte izlemeye birini gönderirsiniz belki. Hep böyle bilinmezlik. İlginç bir durum yani o zaman için ama çok çığır açıcı bir maç tabii. Hem İngiltere hem Avrupa futbolu için. Sonra Macarlar aslında en büyük, ya o maçın dönüşünde trenle dönüyorlar. Ülke sınırında binlerce, on binlerce kişi karşılıyor. Evet, evet. Gayet iyi hatırladım. Şey de şaşırtıcı tabii. Yani hiçbir bilgi sahibi olmamaları iletişim. Çünkü Enigma'yı çözmüş Alan Turing gibi bir dehanın da yarattığı iletişim mucizesini de matematikçileri var ama pek ilgilenememişler. Nazileri çözmüşler ama Macarların yükselişini görememişler. Şey çünkü yani hala neredeyse bir yarı bireysel oyun olarak gözüküyor. Şimdi bu hafta okudum birkaç şeyden mesela biraz da anladım. Stanley Matthews İngilizlerin meşhur sağ açığı 50 yaşına kadar futbol oynayan. Herhalde o maç oynanan 38 yaşında ve o maçın sağ açığı şeye müthiş karşı mesela. Antrenör olayına talimat almayın. Bırakın diyor biz kendi doğal oyunumuzu oynayalım diyor. Tamamen çıkacaklar oyuncular. Hani halı sahada nasıl oynuyorsa öyle oynayacaklar. Evet. Ve o zaman işte yeni eleştiri varmış. Matthews çok kendine göre oynatıyor takımı diye. Tamamen işte hani takım oyunun uzağında öyle keyfince oynayan bir sağ açı karşısında bek gelecek. Birebir de hızıyla onu geçecek. Yani şimdi bugün için çok tabii fantezi geliyor. Yani bugün hiçbir oyuncu öyle birebir de yeteneğini kullanmaya zaten bırakılmaz hele çok şey bir oyuncu ama hani biz talimat almayalım kafamıza göre oynayalım düşüncesi işte ancak hakikaten şeyde İstanbul'daki halı sahada oynarsınız orada bile değil neredeyse o bile değişti. Peki bir iki dakika kaldı bizden sonra da program var. Onun için bir de şey son futbol maçlarından Avrupa Şampiyonası'ndaki maçta Galatasaray'ın yenilgisi ve kötü durumundan da bir bahsedelim. Bir de Trabzonspor tur atladı. Kötü değil 6 yemişlerdi 4 yediler. Evet. Bilmem 2 golük ilerleme var diye ben şey yapıyorum. Değil mi? 2 maçta 10 yemiş oldular. Evet ve hani şey olan Real Madrid'in B takımı neredeyse. Karşısında alınan işte 10 kişi yani üstelik 70 dakikayı 10 kişi oynadılar. Galatasaray adına utanılacak bir durum yani. Evet yani beraberlik de olsa şey olarak Galatasaray'ın puan olarak işine yaramıyordu bu arada. Juventus yendiği için. Hani anca bir galibiyet Galatasaray'ın işine gelebilirdi. Gruptan çıkma yolunda. Şimdi son maç galibiyet gerekecek İstanbul Juventus karşısında ama oyun biçimi ve yenen gollerin kolaylığı tabii herhalde. Moral bozucu yani kıran kırana oynarsanız 3-2 kaybedersiniz. Evet, şey olmaz değil. Ama yani o maçın böyle bir 20-30 dakikasında olan tempo tamamen şey oldu ve Real Madrid'in orta sahada ileride kim attığını gördük. O genç İspanyol oyuncular hani belki bir yani bu sezon değil belki sene 2 sene sonra takımında sonuncusu olacak bir kısmı. Free kick hani bir ekstra vuruştu. Tam 3 tane karşı karşıya gol. Hani kaleciye laf ediliyor ama yani vuruşlara dikkat ettiğinizde hepsi kalenin karşısında hiç müdahale olmadan gol vuruşu yapan bir oyuncu. Yani o kadar rahat vurduktan sonra Muslera'da olsa belki ikisini yiyecekti bilemiyoruz şimdi. Evet. Böyle bir lakayt oyun ama bu sezonun zaten bu değişiklikler ve çalkantılarla bir kayıp sezon olduğunu söylüyorduk Galatasaray için. Hani evet, Juventus evet. Karşısında alınabilecek bence sürpriz bir galibiyet. Sezonu kurtarır yani şu aşamada. Çünkü bu tur geçilir bir ikinci tur. Hani bu sezonluk idare eder ama bir panik hali de var. Yönetim şey diyor transferler yapacağız. Bu sezon yapılan transferler mali olarak gelecek seneyi de etkiler. Bir Şampiyonlar Ligi olmazsa 30 milyon euro açıkla biter gelecek sezon. Yani evet. Panik halinde yapılan işlerin hiçbir şey yok. Çünkü teknik direktörün de devamlılığı olacak mı bilmiyoruz. Yani gelecek sezon başı başka birisi olabilir takımın başında. O İtalyan bir takımına giderse evet. Yeni bir teknik adam var demek. Böyle bir panik hali. Maçta hala o İtalya'da alınan beraberlik sayesinde hala bir ufak şans var. Yani burada Juventus'u yenerse Galatasaray. turu geçecek. Trabzon ise 2 hafta sonra Roma'ya grup birinciliği için gidiyor. Yani gruptan çıktılar zaten. Lazio ile birincilik için oynayacaklar. Yani beraber kalırlarsa bile grubu birinci bitirecekler. Evet. İyi bir sonuç. İyi bir sonuç, evet. Peki, burada bitirmek zorunda kaldık. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.